50 languages. 15. میوه ها و مواد غذایی. من یک توت فرنگی دارم. من یک کیوی و یک خربزه دارم. من یک پرتقال و یک گریپ فروت دارم. من یک سیب و یک انبه دارم. من یک موز و یک آناناس دارم. من سالاد میوه درست می کنم. من نان توست می خورم. من نان توست با کره می خورم. من نان توست با کره و مربا می خورم. من ساندویچ می خورم. من ساندویچ با مارگارین می خورم. من ساندویچ با مارگارین و گوجه فرنگی می خورم. ما نان و برنج لازم داریم. ما ماهی و استیک لازم داریم. ما پیتزا و اسپاگتی لازم داریم. دیگر چی لازم داریم؟ دیگر چه چیز لازم داریم؟ ما برای سوپ هویج و گوجه فرنگی لازم داریم. سوپرمارکت کجاست؟ سوپرمارکت کجاست؟